Velkommen ind for i studiet. Du lytter til reporterne her på 24/7. Mit navn det er Cecilie Lange. Og jeg hedder Alexander Wils Lorentzen. Og i de næste 20 minutters tid skal det handle om situationen i Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti, der jo i den grad er i opløsning. Ikke? Det har Søren Espersen sagt. Det har flere toneangivende stemmer i partiet været ude og sige. 10 folketingsmedlemmer har forladt skuden. Partistifter Martin Sluder Pia Kjærsgaard mener, at den tidligere formand Christian Thulesen Dahl er en tøsedreng. Lokalformanden i Frederikshavn mener, Pia Kjærsgaard er en klovn. Baglandet smuldrer simpelthen også. I går der meldte det tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen sig ind i debatten om Dansk Folkeparti efter at have meldt sig ud af partiet, men jo også at have været stille i en længere periode. Men han er altså med her til morgen. Martin Henriksen, godmorgen og velkommen. Godmorgen. Hvordan har du det? Jamen, jeg har det simpelthen ganske udmærket. Og dig? Jamen, jeg har det også fint. Og jeg er jo selvfølgelig glad for, at du har lyst til at snakke med mig her til morgen. Ja, jamen, du er givetvis et ganske venligt menneske, så det går nok. Ja, det lad os bare være ærlige. Jeg kan nok ikke rejse mig op til mere, end bare at være et helt almindeligt menneske. Martin Henriksen, hvem bærer ansvaret for Dansk Folkepartis massive blødning? Nå, det er der selvfølgelig flere, der gør. Men der er jo ikke nogen... Der er ikke nogen tvivl om, man kan sige, at de der... man kan sige, der var en gang, hvor at hvis det var, der var noget uro i partiet, eller tendenser til fløjdannelse i baglandet, folk, der sådan begyndte at spille, altså, sådan blev spillet ud mod hinanden, så ledelsen var rykket ud og prøvede at forklare folk, at sådan gør vi altså ikke her. Men på et tidspunkt, så endte det jo med, at det selv var ledelsen, eller i hvert fald elementer i ledelsen, der sådan stod for, hvad hedder det, det her med at danne fløje, og det her med at spille folk ud mod hinanden og skabe intriger og så videre. Og så på et tidspunkt, så troede baglandet jo nok, at det var en rigtig måde at gøre det på, ikke? Og der tror jeg sådan, der startede det sådan for alvor. Det er nogle år siden, at det gjorde det. Er det Morten Messerschmidt, du refererer til her? Altså man kan sige, at da Messerschmidt fik næstformand posten, og da Kofod og Vistesen kom ind i hovedbestyrelsen, og de alle sammen fik nogle ledende poster i partiet, så var det derfra, man kan sige, at det for alvor begyndte med det her med, at man sådan opbyggede fløje imod hinanden. Og så tror jeg også, at det vi ser nu, det er jo dels et udtryk for, at dem, der fik magten i partiet, altså den måde, de fik magten på, det magtspil, som de kørte, det er ligesom fortsat med, efter de har fået muligheden for at lede partiet. Og hvis man leder en organisation eller et parti eller en virksomhed, eller hvad det nu kan være, jeg tror, det gælder alle ting, på den måde, som man har fået magten på i DF's tilfælde, det skaber ikke særlig stor tillid og lyst for folk omkring en til sådan og kæmpe for en. Det tror jeg så gør, at fordi de leder på samme måde, som de så at sige ført fløjkrig på, altså så tror jeg, så rammer dem bag. Plus, at der så er nogen, hvad hedder, som man kan godt regne ud, der er nogen, der måske laver lidt uro eller ballade ved at trække tingene lidt osv. Så man kan sige, den måde, de har behandlet andre på, så er nok nogen, der har tænkt, at nu giver vi dem igen med samme skuffe, ikke? Og så tror jeg nok, folk har regnet ud, at det ikke ligefrem er den fedeste cocktail, hvis det er, man gerne vil have sådan nogenlunde ro på tropperne. Du siger det jo ikke, helt direkte, men du siger jo alligevel mellem linjerne, at det er Morten Messerschmidt, Peter Kofod, Anders Vistisen og måske også Pia Kjærsgaard, der bærer en stor del af ansvaret for DF's nedsmeltning. Det er ikke helt forkert hørt, vel? Nej, det er det ikke. Det er selvfølgelig ikke... De bærer en meget, meget stor del af ansvaret. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og nu er Messerschmidt jo også formand, så det ansvar må han jo selvfølgelig også tage på sig. Men Martin, der er også andre historier til det. Ja, det kan være, at vi kommer ind på det. Men Henriksen, jeg har også lyst til at spørge dig. Du har jo været stemplet lidt ud af debatten om Dansk Folkeparti i et stykke tid. Og i går, der tager du så bladet fra munden. Hvorfor er det, du vælger at give dit besyv med nu? Det er fordi, at jeg synes, det var lige lovligt tyk nok. Jeg tror, det var DF-formanden, der sagde, at der foregik et dobbeltspil, og det var et koordineret angreb, der var mod hans person. Og det er jo, tror jeg, sådan set er rigtigt nok. Men der, igen, altså, der skal man jo bare... Man skal ikke spille heldig, man skal ikke spille ren, især hvis man ikke er der. Når man selv ligesom har konstrueret en model til, hvordan man ligesom agerer internt i partiet, og andre så kommer og benytter sig af den model, så kan det jo ikke komme som en stor overraskelse. Så skal man jo ikke stå der som en stor uskyldighed. Så det var en del af det. Og så synes jeg egentlig også bare, at det er trist at se, Dansk Folkeparti har været en utrolig velfungerende parti. Jeg selv været med i et godt stykke tid, og det var jo... Så det er trist at se, at det endte, som det er. Det var et parti, der virkelig kunne sætte den politiske dagsorden og rykke nogle ting engang, men nu rykker det ikke ved så meget andet ved avissalget og lyttertallene på og seertallene hos medierne, tænker jeg. Så det er jo ærgerligt. Plus, at jeg også rigtig gerne vil have, at Danmark faktisk har en stærk højrefløj. Det synes jeg, Danmark fortjener. Man kan sige, at det, der sker i DF, det bidrager heller ikke frem til det. Så det var nogle af årsagerne til, at jeg... Og du siger jo i det her interview også, at du jo er ked af den situation, der er i Dansk Folkeparti. Når du i dag stiller dig frem her hos mig og retter også en skarp kritik mod ledelsen af Dansk Folkeparti, er du så med til at styrke eller svække Dansk Folkeparti? Altså, jeg synes egentlig ikke, det er en skarp kritik. Jeg synes bare, det er sådan en beskrivelse af, hvad der sådan rent faktisk foregår. Det kan godt være, det bliver opfattet som en skarp kritik, men jeg tror, at mange mennesker godt kan se, i hvert fald, når jeg siger de her ting, så tror jeg godt, at de fleste mennesker kan se, det er nok ikke bare noget, jeg sådan finder på. Det er jo ikke, det tror jeg ikke, man behøver at være raketforsker for at kunne regne ud. Men jeg synes altså også, det hører med til historien, at det, at Dansk Folkeparti for eksempel gik i regering i 2015, at migranterne gik på motorvejene, at der var også det her omkring Marquez-erklæring, som nogen måske ikke husker. Altså, det er også ting, som ligesom har spillet ind i folks opfattelse af, at Dansk Folkeparti var et parti, som eksempelvis ikke var parat eller villig til at tage ansvar, når det var nødvendigt, og der muligheden var der. Og det er også en del af fortællingen. Og det kan man sige, det falder jo selvfølgelig også i et eller andet omfang tilbage på den tidligere formand, ikke? Så det er ikke for at sige, at den her situation, som partiet står i nu, det er ikke kun Messerschmidt og Piers og andres skyld. Det, jeg vil sige, det er deres primære ansvar, fordi de spiller folk ud mod hinanden, og så bliver det ondskabsfuldt, og det kommer der aldrig noget godt ud af. Men der er selvfølgelig også andre ting, der hører med til den fortælling. Ja, og hvad kunne det ellers være? Jamen, det kunne for eksempel være det her med, at der stadig er folk, jeg kan stadig møde folk, der siger, at hvorfor gik Dansk Folkeparti ikke i regering dengang, ikke? Og det hører også med til den fortælling, at der er nogen, der synes, at vi blev lidt set som nogen, der ikke ville gribe bolden, når det var, der var mulighed for det at tage ansvar. Og der kan man selvfølgelig også godt få tingene igennem, når man kan danne flertal udenom regeringen. Det kan man, og det gjorde partiet også. Men ikke desto mindre, så er folk stadig svært ved at forstå det. Og så er der også det ved det, at på et tidspunkt skal man huske på, at der var Dansk Folkeparti pludselig, nu går vi så pænt stykke tilbage, 15, måske 20 år tilbage i tiden, hvor Dansk Folkeparti blev set som et parti, et ikke stuerent parti, et parti, der var uden for systemet, og som ligesom kæmpede imod systemet, eller i hvert fald var kritisk over for systemet, udfordrer systemet. Og der har det altid ligget sådan i stifterne hos Dansk Folkeparti. Det har jeg jo selv oplevet flere gange, at man vil gerne være stuerind, man vil gerne blive en accepteret del af systemet. Og det kan man sige, det blev Dansk Folkeparti også på et tidspunkt. Og da Dansk Folkeparti blev det, så gik Dansk Folkeparti også hen og blev sådan lidt ligegyldigt, fordi så tror der mange, der har set os som værende et parti, ligesom alle andre partier. Og det har oprindeligt været DF's fordel, at vi var et parti, der ikke var helt ligesom de andre. Og det er vi jo blevet, må man sige. Ikke? Dansk Folkeparti møder jo rigtig meget kritik, både internt og eksternt i de her dage. Pia Kærsgaard delte et tweet, skrevet af en folketingskandidat fra Nordjylland, hvor der stod Christian Thulesen Dahl er en tøsedreng. Jette Skive, hende skal vi for øvrigt høre fra om lidt. Hun har sagt, at Pia Kærsgaard har tabt hovedet. Lokalformand Flemming Køster i Frederikshavn har kaldt hende en klovn i et interview, vi spillede her i går. Du har jo også oplevet Pia Kærsgaard på tæt hold, må man sige, og den nedadvendte tommelfinger kan vi jo alle sammen huske fra formandsvalget i Dansk Folkeparti. Synes du også, Pia Kærsgaard har tabt hovedet? Nej, det vil jeg sige. Pia Kærsgaard er selvfølgelig, hun griber tingene anderledes an nu, end hun gjorde tidligere. Det var den pæne måde at sige det på. Hvad betyder det? Altså, der er nok en manglende evne til at se konsekvenserne af ens egne handlinger. Altså, når man for eksempel farer ud mod folk i tid og utid, altså det er jo heller ikke med til at lægge sådan en stemning, der gør, at folk har lyst til sådan at ofre sig for partiet eller for fællesskabet, eller hvad man nu vil kalde det for. Det gør jo dybest set, at der ikke rigtig er så meget fællesskab omkring det. Ikke? Og det er jo også, det er jo også en del af det. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og det er jo trist, fordi et eller andet sted, så Pia har jo gjort rigtig meget for, hvad hedder det, for Dansk Folkeparti og var jo stifter, og har jo også gjort nogle rigtig, rigtig gode ting. Og det er jo trist, at det kommer dertil, fordi Pia burde jo have han burde jo tro sig tilbage for nogle år siden, og så have nyt respekt for den indsats, som hun har ydet. Og ligesom var altså blevet æresmedlem til årsmøderne og på den måde. Tror du, Pia Kærsgaard er blevet for gammel til at indtage en så fremtrædende rolle i Dansk Folkeparti? Jeg ved ikke, om Pia er blevet for gammel. Der er i hvert fald... der er nogen, der fungerer rigtig godt, når de er oppe i alderen, og så er også nogen, der fungerer knap så godt, når de har en ung alder. Så alder er jo selvfølgelig en svær størrelse. Og hvad tror du? Jeg synes, at Pia skulle være gået på pension for en del år siden. Det tror jeg har været godt for Pia selv, og det har også været godt for Dansk Folkeparti, og det har også gjort, at så kan man sige, den respekt, som hun havde opbygget i befolkningen, den havde hun jo så kunne bevare. Nu kan det være, at det er bare fordi, med, du siger i interviewet her, at der er nogle evner, som hun har mistet i forhold til at kunne tegne partiet bedst muligt. Ja. Hvad er det for evner, du tænker på? Jamen, det er jo det der med, at der var jo en gang, hvor Dansk Folkeparti var sådan et parti, der kunne, altså, der sagde de ting, som andre tænkte, man ikke kunne lide at sige. Og nogle gange så var Dansk Folkeparti også et parti, som sagde ting, som folk måske ikke engang har nået at tænke selv, men hvor vi så satte en dagsorden og fik folk med på den dagsorden. Og der havde Pia jo også en fornemmelse for den folkelige stemning. Altså en evne til ligesom at ramme plet med de politiske budskaber, så de sad lige i skabet. Og den evne, den er der jo ikke mere. Og det er jo igen, altså det er jo... Hvorfor har hun mistet den, tror du? Ja, det... Ja, hvis det ikke kloger mig på. Det kan der sikkert være mange forskellige forklaringer på. Det kan jo også godt være, at man... Hvad tror du? Det kan være, hvis man ser, at ens livsværk, det begynder at smuldre, eller der foregår ting, som man ikke helt er tilfreds med, så vil man måske kaste sig ind i kampen igen, og så kan det være, at man gør det på en måde, som dybest set ikke er hensigtsmæssigt. Det kan jo være noget af det, der... Men tror du, ville det være bedre for Dansk Folkeparti, hvis Pia Kærsgaard, hun ikke gav flere interviews om situationen i DF? Jo, men det må mit gamle parti jo selv til at finde ud af, hvem der giver interviews, og hvem der ikke giver interviews. Det kan du spørge... Jeg vil spørge Messerschmidt om. Men hvad tror du, ville det være bedre, hvis man simpelthen sagde, nu dæmper du dig lige en periode? Jamen, jeg tror, at det, hvor vi er nået til nu, altså om Pia eller Messerschmidt eller Christian eller alle mulige andre. Hvis alle stoppede med at give interviews for nu af inklusiv Pia, så tror jeg ikke, at det ville gøre den store forskel. Så altså bare... At jeg tror ikke, det gør en forskel. Interviews eller ikke interviews, så er det kommet så langt ud, at jeg tror ikke, at den kan redde. Nogle gange så er ildebrand så stor, det har jeg hørt fra brandfolk, at så må man simpelthen bare lade det brænde ud, ikke? Fordi du kan simpelthen ikke nå, lige måske, hvad du vil have vand på, eller hvad du hænder på, så sker der ikke noget fornuft. Er der et Dansk Folkeparti i Folketinget efter næste valg? Kort her til sidst. Nej, der er en risiko for, at det er der ikke. Jeg tror, at det bliver noget omkring spærregrænsen. Så kan det godt være, at det ikke kommer ind igen på tiden. Martin Henriksen, tak fordi du var med. Tidligere medlem af Dansk Folkeparti og kandiderede altså til formandsvalget i DF, da det var op at vende sidste år. Morten Messerschmidt, han kunne ikke engang lede 5 mænd i Bruxelles, så hvordan skulle han nogensinde kunne lede et parti i det danske Folketing? Sådan smækker Jette Skive fra Dansk Folkeparti med døren. Hun er medlem igennem mere end 26 år, tidlig rådmand i Aarhus Byråd og tidligere regionsmedlem for partiet. Hun mener, at Morten Messerschmidt og Pia Kærsgaard er skyld i den interne ballade og mange afhopper, altså de mange afhopper, som Dansk Folkeparti oplever netop nu. Vi har spurgt hende, hvorfor hun selv har valgt at springe fra skuden. Ja, det er vist åbenlyst for alle. Hvorfor? Det har jo ligget i overvejelse det sidste halve år. Men det er en beslutning, man ikke lige træffer overnight. Men den kom bare lige bum, da Peter Skaarup trådte ud, som er den mest besindelige mand, vi nok har i hele partiet. Når han kunne ikke mere, så er jeg også den, der er gået. Så var der ikke flere tilbage. Enten lige Christian Thulesen Dahl, som jeg sætter stor pris på. Han er godt nok et mandfolk, at han bliver hængende der. Det er imponerende. Du siger, at han er godt nok et mandfolk, at han bliver hængende der. Hvad mener du med det? Jamen, der mener jeg det, at jeg synes, det er barsk, det han har stået model til. Han har stået op imod vinden hele vejen igennem. Og når man så ser ham på tv, så er han stadigvæk den der dejlige, rolige, afslappede Christian. Det er imponerende. Der er 10, der er smuttet, der er 24 fra sekretariatet, der har sagt op. 34 mennesker kan vel ikke tage fejl, så burde der sidde i hvert fald mindst en Pia Kjærsgaard og en Morten Messerschmidt og kigge ind og sige, er det os, der har gjort noget forkert, eller hvordan er det? Men det gør de åbenbart ikke. Det er 34 mennesker, der er fuldstændig fejl afmasseret i deres øjne. Hvis skyld tror du, det er, at det går dårligt for Dansk Folkeparti for tiden? Ja, først og fremmest så vælger dem jo ryggen åbenbart, og så har der været et igennem de sidste par år et meget, meget dårligt arbejdsklima, som jeg har hørt. Jeg er ikke på Christiansborg hver dag, men jeg har været derovre til noget møde og været til møde med både Christian og med Pia og haft et hyggeligt møde, men med dem hver for sig. Og jeg kunne mærke på gangen, der var en underlig stemning, og det er ikke rart. Det er ikke det gamle parti, jeg har kendt igennem mange år. Hvordan kunne du mærke det? Prøv at beskrive, hvad du følte. Der var kold luft, og der var en dårlig stemning. Før i tiden, der stillede man sig alle sammen ude på gangen og stod og snakkede sammen. Gangen, de var fuldstændig tomme. Folk tager ind på deres kontor. Jeg følte, at det var trist. Du siger jo også til et interview, at Pia Kjærsgaard har tabt hovedet. Hvad betyder det? Jeg synes, at det må være klart for enhver i går. Altså, det Pia Kjærsgaard stillede op med i går, det er det, hun har smidt folk ud for, som har gjort langt mindre ting, end det, hun har gjort. Pia Kjærsgaard er stifter af partiet. Det er hun, og det har hun gjort godt. Men hun er også almindelig MF'er, og ikke spor andet. Hun er ikke formand mere. Og hun er på MF'er på lige fod med Christian, og hun sviner et MF'er til, som hun sidder i partiet med. De plejer at blive smidt ud, og så har man tabt hovedet, når man gør den slags, som stifter af et parti. Du tænker på det tweet, hun har delt, hvor der står, at ja. Christian Thulesen Dahl er en tøsdreng. Jeg kan se, at desværre tegnede sig et billede af det, som hun selv forlod i Fremskridtspartiet i tidernes morgen, hvor jeg aldrig har været med. Det synes jeg, hun sidder og praktiserer højt og flot. Tror du, Pia Kjærsgaard har en aktie i, at tingene går dårligt i Dansk Folkeparti? Jeg tror i hvert fald, at Pia Kjærsgaard er medskyldig i, at der er et dårligt arbejdsmiljø derovre. Hvordan er hun medskyldig i det? Jamen, det tror jeg, det er. Pia Kjærsgaard er jo en bestemt pige, og det kan man jo høre på folk. Altså, nu kan du jo se, at Kim Christiansen er blevet kaldt ind, og hvor hun har råbt og skreget og skældt ham ud, og så er han bare gået videre, ikke? Og det har vi jo hørt fra flere afhopper, at de har simpelthen blevet overfuset af Pia Kjærsgaard, og det vil de ikke finde dem i. Og det vil voksne mennesker ikke. Der skal være et ordentligt arbejdsklima. Men jeg har ikke været der. Jeg har ikke siddet på Christiansborg, men det er, hvad man hører på vandrørene. Så du ved det jo heller ikke, vel? Du har forladt noget, du har elsket i 26 år på baggrund af rygter. Nej, det synes jeg ikke, der er rygter. 34 mennesker har forladt partiet. Det er, og som sidder på Christiansborg alle sammen, det kalder jeg ikke rygter. Der må være noget i vejen, og det er der. Jeg har kunnet se, at der er noget i vejen, og når Peter Skorp kaster håndklædet i ringen, så var der ikke mere for mig at kæmpe for. Har du nogensinde selv oplevet Pia Kjærsgaard i, altså hvad skal man sige, presset humør eller ubehagelig? Det ved jeg ikke. Jeg har altid haft et godt arbejdsforhold sammen med Pia Kjærsgaard. Det har jeg også haft med Morten. Men jeg har jo heller ikke været så tæt på, som de har været derovre. Men der skal jo ikke have nogen tvivl om, det kan jeg også bare høre Søs Marie sige, at Pia Kjærsgaard er jo en stram dame, som mange gange skyder flere fra sig, end hun trækker til sig. Tror du, Pia Kjærsgaard kan ende med at blive skyld i Dansk Folkepartis nedgang? Det vil jeg ikke gå mig til dommer overfor. Det må vælgerne gøre. Tror du, Dansk Folkeparti overlever? Nej. Det tror jeg desværre ikke. Hvorfor ikke? Jamen, det synes jeg, det tegner i lys og måne. Alt på. Hvis det skulle overleve, så bliver jeg meget, meget overrasket. Morten Messerschmidt kunne ikke lede 5 mennesker nede i Bruxelles. Det gik ikke ret godt, så jeg havde jo håbet, at folk havde været så fornuftige, at når han skulle ind og være formand, at man har peget på ham som formand, at så har man givet ham et lederkursus, fordi vi kan jo tydeligt se, at han har heller ikke kunne lede 10 eller 16 MF'er. Det gik heller ikke ret godt. Så det er jo tegn på, at Morten har nogle evner, men ikke lederretning. Hvad skal Dansk Folkeparti gøre? Prøv lige at hjælpe os lidt her, Jette Skive. Hvis Dansk Folkeparti skal have en chance for at overleve, hvad skal de så gøre? Ja, det vil jeg ikke gøre mig klog på overhovedet. Det synes jeg, Morten skal svare på. Altså, jeg ved godt, du ikke vil forære Morten Messerschmidt de vise sten. Men hvad synes du, man som DF og som menigt medlem skulle kræve af partiets ledelse for at få partiet på ret køl igen? Et ordentligt arbejdsmiljø, og så stop alt det plid og plader, og prøv at lytte til, hvad det er, at politikken... De har jo en god politik, så alt det her, der er sket inden for de sidste år, eller sidste halvår, det er så uanstændigt, som noget kan være. Så det er i hvert fald det eneste, jeg kan sige, stop med det. Hvis vi skulle skrive en nekrolog for Dansk Folkeparti... Undskyld, jeg griner. Det lyder helt usandsynligt. Ja, det lyder mærkeligt i mine ører, når man har været med i så mange år. Hvad skulle der stå i den så, hvis man spørger dig? Jamen, det ved jeg ikke, hvad der skulle stå i sådan en, fordi det gik jo så godt, men endte så skidt, desværre. Og sådan er det. Så mere vil jeg ikke sige om den ting. Jeg skal ikke skrive en nekrolog over Dansk Folkeparti eller nogen som helst andre. Men det kunne man måske godt skrive. Hvordan kan noget, der startede så godt, ende så skidt? Det kan man sagtens gøre. Tusind tak skal du have, fordi jeg måtte ringe til dig. Ja, det var så lidt. Velbekomme. Og du må have held og lykke over i Danmarksdemokraterne, ikke? Ja, nu får vi se. Nu er jeg heldigvis så gammel, så jeg ikke står op på barrikaderne. Det er godt. Det er godt, Jette. Hej. Tak skal du have. Hej du. Altså lød det altså fra Jette Skive, tidligere medlem af Dansk Folkeparti i Aarhus. Og vi har selvfølgelig, Alexander, også spurgt ledelsen i Dansk Folkeparti, hvad de mener om den her rimelig kras kritik, som kommer fra Jette Skive, men de har altså ikke ønsket at stille op til interview. Det var, hvad vi havde på programmet i Reporterne i dag. Programmet er produceret af Camilla Michelle Mikkelsen. Den her episode og alle andre i rækken, du måtte ønske at høre, kan du finde der, hvor du henter dine podcasts.